أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون صدق الله العظيم محترم مؤمنات عزيز müslümanlar yine bugünkü cuma dersimizi insanların bitmeyen tükenmeyen ve kıyamete kadar da tükenmeyecek olan ezeli ve ebedi davası gayesi kavgası, sevdası olan Allah-u Azimüşşan'ın dilediği, istediği, razı olduğu şekilde iman etmenin yolları, usulleri, asılları, esasları üzerinde durmaya tahsis edeceğiz. Zira Müslümanlar hangi konuları, hangi dersleri, hangi bahisleri günün şartlarına, zamanın meselelerine, olayların akışına, yeryüzündeki beşeriyetin kavgasına bakarak hangi konunun, hangi bahsin öne alınması, ele alınması gerektiğini çok iyi bilmesi lazım. Bunu şöyle bir misal ile açıklamak mümkün. Hastahaneye bir hasta getirilse, bu hasta bazı şeyler kaybediyor. Öyle bir hasta ki burnundan veya mide kanaması gibi midesinden kan akıyor. Burnundan kan akıyor. Yani kan kaybediyor. İdrar yollarından aynı anda rahatsız idrar kaybediyor. Damla damla idrarı da akıyor. Hem kanı akıyor, hem idrarı akıyor, hem burnundan aklının sümük akıyor, hem gözünden yaş akıyor. Bak kaç tane bir şey akıyor. Kan akıyor bir, gözünden yaş akıyor iki, burnundan sümük akıyor üç, aşağıdan idrar akıyor dört. Böyle bir hastayı doktorun önüne getirseler, o doktor nereden başlaması lazım? Cemaatimizden birisi söylesin. Kan meselesine derhal müdahale etmesi lazım. Evvela o hastanın kaybettiği kanıyla uğraşması lazım mı değil mi? İşte mesele bitmiştir. Demek ki burada en mühim mesele kaybolan kan ile uğraşmak lazım. Canım idrar da kaybediyor, o kadar mühim değil. Gözünden yaş akıyor, o da mühim değil. Gerçi hastalık ama o kadar mühim değil. Çünkü kan kaybetmesi demek, canını kaybetmesi demektir. Oraya müdahale edilmesi lazım. Bugün bütün hocalar, bütün vaizler, hatipler, hocalar, yazarlar, Müslüman yazarlar, Müslüman hatipler, Müslüman konferansçılar, Müslüman konuşmacılar, Müslüman seminerciler, Müslüman fıkra yazarları, Müslüman programcılar aynen bu verdiğim misalde olduğu gibi ümmet-i Muhammed'in en mühim davası, gayesi, meselesi neyse kürsülere onu getirmeleri lazım. Hutbelere onu getirmesi lazım. Yazılarında o konuyu işlemesi lazım. Levezelik etmeye lüzum yok. En mühim meselemiz neyse, bugün can damarımız, şah damarımız neyse, en çok azabı, ızdırabı nereden çekiyorsak, en çok yıkıldığımız, sıkındığımız nokta neresiyse, oradan başlaması lazım hatiplerin konuşmaya. Bu çok mühim meseledir. Öyle vaiz arkadaşlar görüyoruz ki, cemaat-i müslimin türlü türlü belalara maruz kalmış, her türlü felaketlerin içine düşmüş, o hususları konuşacağına hiç cemaatin derdiyle alakası olmayan, Müslümanların meselesiyle alakası olmayan eften tüften meseleler bahsediyor. Böyle vaiz olmaz. Bu cemaati oyalamadır. Cemaati oyalıyor. Yani hele ezanı Muhammed'i okunana kadar şu cemaati bir oyalayayım diyor. Öyle olmaz. Vallahi sorumluyuz. Ben konuştuklarımdan sorumluyum. Siz de Müslümanlar dinlediklerinizden sorumlusunuz. Adeta sorumluluk atmosferindeyiz. Ağzımızdan çıkan her kelimeden vallahi sorumluyuz. Kulağınızdan içeri giren her kelimeden vallahi sorumlusunuz. Bakın bunlar çok mühim meseleler. Nerede yazıyor? Allah'ın kitabı Kur'an'da yazıyor. Hemen ayet okuyayım. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ayeti dehşetle haber veriyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ kavil ne demek? Biri söylesin kavil. Söz demek. İnsanların ağzından çıkan her kelimeyi o anda zapt eden bir melek vasıtasıyla zapt ediyorum, hesabını ben Allah'a olarak soracağım diyor. Hadi konuş bakayım, gel hadi git. Hadi gel hadi gidin bakayım. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ağzınızdan lafız olarak, laf olarak çıkan her sözü rakibin, rakip ne demek? Murakip demek, murakip yani gözetleyici. Tespit edici, kontrol edici, murakip, rekabet buradan geliyor. Hani ticarette rekabet var mı yok mu? Rekabet, yani o tüccar onu gözlüyor, o tüccar onu gözlüyor. Rekabet deniyor buna. Her ağzınızdan çıkan her kelimeyi anında tespit edip, tescil edip, kayda geçirip, banda geçirip, hesap gününde bu konuşmaların, bu sözlerin, bu lafların hesabını verin bakalım döneceği Kur'an kültürüyle, Kur'an mesajıyla müminlere ulaştırılmış oluyor. Ben de size ulaştırdım. Şu andan itibaren mesulsunuz. Mesuliyetinizin sebebi Allah'ın bu ayetini işitmiş olmanızdır. İşittiniz, mesele bitmiştir. Siz işittiklerinizden ben de anlattıklarımdan sorumluyum. Sorumluluk insan olmanın icabıdır. Çünkü hayvanlar sorumlu mudur değil midir siz söyleyin. Hayvanlar sorumlu değil. Sorumlu olan tek varlık insanlardır. Biz sorumluyuz. O yüzden hangi meseleleri, hangi mevzuları gündeme getireceğimizi, kürsüye getireceğimizi, ekrana getireceğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Ümmet-i Muhammed'in azabı nerede, ızdırabı nerede, sıkıntısı nerede, bunalımları nerede, nereden kaynaklanıyor, nereden kilitleniyor, nereden çözülüyor, nereden halledilmesi lazım? Tabii Kur'an'ın verdiği haberler ölçüsünde bunları ele almak lazım. Şimdi bu girişten sonra devam edebiliriz. Geçen derste beraber müzakere etmiştik. İnsan topluluklarını bahsetmiştim. Nerede insan topluluğu varsa orada bir takım kanun ve nizamların da olacağının lüzumundan bahsetmiştim. Bunu herkes kabul ediyor. Nerede insan topluluğu varsa orada bir takım kanunlar, esaslar, usuller ve nizamların olması zaten mecburidir. ancak bu kanunların, nizamların, esasların, usullerin kimin tarafından konmasını konuşmuştuk. Kim tarafından bu kanunlar konsun? Müminler, mümin olanların buna vereceği cevap, insanları kim yaratmışsa onların nizamını, düzenini de Allah koyar şeklindeydi. Müminin cevabı bu olacak. İnsanları kim yaratmışsa insanların yönetimiyle alakalı kanunları da yaratıcının koyması lazım. Vallahi böyle diyor. Müminin cevabı budur. Bunun dışında cevap verseniz kafir olursunuz. Yani ne demek kafir olmak? Mümin olmaktan çıkmak. Mümin olmak. Mümin olmaktan çıkınca ebediyen bir yerden de çıkıyorsunuz. Orası nere? Cennet de kardeşim, cennet ya. Mümin olmaktan çıkınca ebediyen cehennetten de çıkmış oluyor. Ebediyen cehenneme mahkum oluyorsunuz. Bak ne kötü bir şey. Korkunç bir afettir imandan çıkmak. Küçümsenecek bir şey değildir. İmanını kaybeden adam ebediyül ebed cehennemde yanmaya mahkum oluyor. Hiç kurtuluş yok. Halidine fiha ebeda. Cehennem. Böyle bir azaba uğramak ne korkunç. Onun için yolumuzu, yönümüzü, halimizi, tavrımızı, tarzımızı, tutumumuzu, durumumuzu iyi gözden geçirmemiz lazım. Dünyada olup olmamak pek önemli değil. Dünyada çok çok kalsanız, çok çok bulunsanız 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl ama hepsi sayılı günler. Ya ebedi alem mi olacak? Ya bundan sonrası mı olacak? Ya mezardan sonrası, ya kıyametten sonrası, ya mahşerden sonrası mı olacak? Bir Müslümanın asıl meselesi budur. Asıl problemi burada yatıyor. Bakıyorum insanlar, çayırda otlayan hayvanlar gibi o çayırın mesafesi ne kadarsa onu görüyor, o da ötesini görmüyor. Bakın merkeplere bakın, atlıyorum merkeplere bakın, otladığı çayırın mesafesini görür. Ve zavallı merkep biraz başını kaldır da çayırdan ötesini gör, bak uçurum var o yanda. Bunu görmez. Otladığı yer ne kadarsa o kadar. İnsan böyle olamaz, istikbali görmemiz lazım. İstikbalimizi görme. Bir Müslümanın istikbali, hemen söylüyorum, hesap gününden sonra gideceği cehennem veya cennet olacaktır. İstikbalimiz budur. Yani şimdi dünyadasınız, dünyadan sonra ölüm var, öldükten sonra mezarlık var, mezarlıktan sonra kıyamet var, kıyametten sonra haşir var, haşirden sonra mahşer var, mahşerden sonra hesap var, hesaptan kitaptan sonra mahkeme-i kübra var, mahkemedeki karardan sonra siz söyleyin ve cennette cehennem var. O halde bir Müslüman istikbali neymiş? Ya cennet ya cehennem. Yok hocam biz istikbal deyince oğlumuza bir mağaza, kızımıza iyi bir damat, altına iyi bir araba. Lan bunlar istikbal olur mu hayvan? Nasıl şeyler bunlar? Bugün var yarın yok bunlar. Sen nasıl mağazaya, efendim arsaya, masaya, kasaya istikbal diyorsun? Utanmıyor musun? Hem ne biliyorsun akşama sağlam çıkacağını? Hem ne biliyorsun yatağına yatıp da sabaha hayattayken hayata kalkacağını? Nereden biliyorsun? Senedin yok, sepetin yok, garantin yok, belgen yok, bilgin yok. Ya bu insanlar ne bu kadar cahil oldu? Ne biliyorsun? Yani ne biliyorsunuz üç gün sonra ne olacak, ne olmayacak? Allah-u Teala Kur'an'da ferman ediyor. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْزِبُ غَدَى. Bir saniye, bir dakika, bir saat sonra insanın eli neye uzanacak? İnsanın gözü nereye bakacak? İnsanın kulağı hangi sese teveccüh edecek? İnsanın ayağı nereye gidecek? Bunun ilmini insanlara vermedin diyor Allah-u Teala. Sende yok bunun ilmi. Böyle olan insan çok dikkatli hesaplı olması lazım. Ayağını hesaplı atması lazım. Ağzından kelimeleri hesaplı atması lazım. Dinden, imandan çıkmaması lazım. Bu girişten sonra devam edelim diyor ama mevzu mevzu takip ediyor tabii. Zaman da çok sınırlı. Cemaatle peyder pey geliyor maşallah. Ekmek almaya gelen müşteriler gibi. Ben burada ekmek satmıyorum ki. Kim gelse ekmeği bütün alıp gider. Öyle değil mi? Ama sonradan gelen dersin bütününü alıp gidebilir mi? Bak gördün ekmek yediği biraz. kaysın başında bulunması lazım ki sonunu, bütününü tamamen alabilsin. Bizim felaketimiz burada. Ben hiçbir zaman muvaffak olmuş sanmıyorum kendimi. Dersimin tamamını cemaatin tamamına veremiyorum. Çünkü cemaatin tamamı yakında gelmiyor. Peyderpey geliyor. Teraatende geliyor maşallah. Kimisi kanadı kırık kuş gibi. Kimisi kanatlı kuş gibi. Kimisi gevşek kevşek, kimisi gevrek gevrek. Kimisi şöyle beraber, yani böyle cıvıl cıvıl, iştahlı, istekli, arzulu, heyecanlı, manalı, sevdalı gelen yok. Vakit bulursa geliyor. Vakit olursa geliyor. Yani hele şu işi halledeyim de öyle gideyim diyor. Yani vaaz-ı nasihatı işlerinin en sonuna alıyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Bu milletle olmaz. Vallahi Bosna Hersek'in başına gelen musibetin sebebi buydu. Camiler garip kalmıştı. Bazı nasihatler garip kalmıştı. Cuma namazları garip kalmıştı. Yemin ediyor yaşlı boşnaklar. Görüşüyorum, 550'de de çok boşnak var. Beni bazen çağırıyorlar, akşam sohbetine gidiyorum. Diyorlar ki merkezlerde, kasabalarda, hele köyleri hiç bahis konusu etmeyin diyor. Köylerde katiyen cuma namazı kılınmaz hale gelmişti. Köylerde hiç cuma namazı kılınmıyor. Merkez olan yerlerde de diyor, cuma namazı son 2-3 sene içerisinde iyiden iyiye terk edilmişti. Bazı mühim Osmanlı tarihi camilerinde cuma namazı kılmak için kahvelerden Hanefi mezhebine göre 4 kişiyi vallahi zor topluyorduk diyor. Bugün Hanefi mezhebinde 4 kişi olmak cuma kılmaz. Kahvelerde akşamlara sabahlara kadar tıklım tıklım oturuyorlar, cuma namazını kılmaya 4 kişi bulamıyorduk diyorlar. Bakın 1600 cami yerle bir edildi. Camiler yıkıldı. Allah Bosnalıların belasını, cezasını verdi. Aynı cezaya çarpılmak ister misiniz, istemez misiniz? Öyleyse camiler dolacak. Bazı nasihatler parlayacak, haslanmayacak. İşinizi, gücünüzü vaaz-ı nasihatın arkasına alacaksınız. Dininizi öne, dünyayı arkaya alacaksınız. Yoksa dünyada en arkada kalırsınız. Bakın İslam tarihine, bakın sahabeye, bakın tabiine, bakın Osmanlı ecdadımıza. Vallahi dinini öne almış, dünyasını arkaya atmış. Ama dünyada en önde olmuş. Şimdi bakın, Cumhuriyet kurulduğundan beri dünya ön tarafta, dinimiz arka tarafta. Ama dünyanın en geri milletiyiz. Paramız en geride. Sanayimiz yok, endüstrimiz yok. Şimdi başımızda hükümet bile yok. İdare yok, siyaset yok, ticaret yok, ziraat yok. Hayatımız yapılmaya geldi. Sen misin dini İslam'ı geri plana atan, ben de sizi en geri plana çektim dünyada bu cenabı. Yapmayın Müslümanlar. Dininizi öne alın diyorum esnaflar, dininizi öne alın tüccarlar, dininizi öne alın efendiler, beyler, ağalar. Yoksa geri kalmaktan, sürünmekten vallahi kurtulamazsınız. Bugünkü azabımız budur. Din geri, bakın şu kürsüye çıkarken bile kürsüde Kur'an-ı Kerim yok ya. Geçen gün çok dindar, dinine bağlı, sarıklı, cübbeli kardeşlerimizden birisinin düğününe çağırıldım. Kur'an kursunun salonunda düğün yapıyorlar. Bir masa kurmuşlar, mikrofon koymuşlar, böyle suyu da koymuşlar. Dedim ya, bu kürsünün Kur'an-ı Kerim'i nerede? Kur'an'ı unutmuşlar. En başa alınması lazım gelen Kur'an'ı unutmuşlar. Kürsüde Kur'an yok. Kur'an'ı böyle unutursan, Kur'an'ı böyle kenara atarsan, Kur'an'ı köşeye atarsan, Kur'an'ı kadife kılıfların içine koyup da duvarlara asarsan acaba iflah mı olursun sen? Oluyor musun yani, iflah oluyor musun? Kur'an okunacak, Kur'an anlaşılacak, Kur'an anlatılacak, Kur'an parlamentoya hakim olacak, Kur'an Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakim olacak, Kur'an hayata hakim olacak, Kur'an her şeye hakim olacak. Vallahi Allah kitabını bu maksatla gönderdi. Mezarlarda okunsun, pazarlarda okunsun, ölülere okunsun, hastalara okunsun, zavallılara okunsun diye Kur'an vallahi gönderilmedi, billahi gönderilmedi. Ayet-i Kerime'ye başlıyorum. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ اِسْنَيْنِ. Ne müthiş ayet. Sure, Nahil suresi 51 numaralı ayet. Nahil, suretün Nahil. Nahil ne demek? İçimizde bilen var mı? Kur'an'ın 114 suresinden bir tanesidir. Nahil ne demek? Arı, arı. Ne arısı? Eşek arısı değil ha. Bal arısı. Ya en nahlu. Bal arısı. Ne cahili bir dikkat bir şey. Kur'an-ı Mübin 114 sure, şu Allah'ın garip işlerine bakın ki, Allah'ın garip işleri, o 114 surenin bir tanesinin adını bula bula bal arısının adını koymuş. Suretün Nahil, bal arısı suresi. O da ayrı bir alem. Niçin bu ismi vermiş diye başlasak vallahi 10 gün ders yapmamız lazım, tam 10 gün. Ne bu ismi verdi Kur'an'a? Kur'an sonsuz bir kitap. Sınırsız bir kitap. Bitmesi mümkün olmayan bir kitap. Ama Kur'an bize daima geri plana atılmıştır. Vallahi bugün Müslümanların kitabı Hristiyanların kitabından daha geride kalmıştır. Niçin? Hristiyan milletvekilleri parlamentoya girmeden evvel neyin üzerine el basıp yemin ediyorlar? İncil, görüyor musunuz? Adamlar uyduruk da olsa, uyduruk. İncil bugün uyduruk bir kitaptır. Uyduruk. Bu kelime de uyduruktur ha. Uydurma, muharref Arapçası. Bozulmuş, çözülmüş, kalem karışmış, el karışmış, hakikati kaybolmuş, orijinal dediğimiz aslı kaybolmuş bir kitap. Ama saçma veya sapık neyse, bugünkü Hristiyanlar İncil'lerini, İncil kitabını parlamentoya taşıyabilmiş mi, taşıyamamış mı? Peki halkının %99'u Müslüman olan Türkiye, Kur'an'ı oraya kadar götürebilmiş midir? Yazıklar olsun size! Bir de Kur'an'ımız var diyorsunuz. Senin Kur'an'ın ölüler için var. Hayatta olanlar için değil ki. Ama hesabını vereceksin. Böyle anlamanın hesabını veriyorsunuz zaten şu anda. Böyle anlamanın hesabını, azabını çekiyoruz zaten. Alın işte terörün haline bakın. Alın anarşinin haline. Alın parlamentonun haline. Dünyanın en kötü parlamentosu Türkiye'deki parlamentodur. Niye? Kur'an'ı sokmuyor. Kur'an'ı sokamazsınız. Namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Ulan sende ne namus var ne şeref var hayvan. Olmayan şeyin üstüne yemin edilir mi? Namusunuz olsa devletin bütçesini sormazsınız. Şerefiniz olsa hazineyi sormazsınız. Onun bunun hakkını, hukukunu yemezsiniz. Ne namusu şerefi. Vallahi Kur'an'a inanmayanların şerefi yoktur. Ben bunu her yerde ispat edebilirim. Kur'an'a inanmayanların, Kur'an'ı kendisine rehber edinmeyenlerin şerefi olamaz. Bugün Amerika dünyanın en kuvvetli görünen bir ülkesi ama Amerika'daki halkın, erkeklerin %46'sı, bak 100 Amerikan erkeğinin 46'sı homoseksüel olmuş durumda. Yani erkek erkeğe cinsi temas yapıyor. Şimdi bunlar şerefi mi değil mi? Onları değil ya. Eşcinsel, homoseksüel olan insan şerefli olamaz. Siz şeref diye ne diyorsunuz? Namusun ve şerefin üzerine and içerim. Ondan sonra koltuğunda ihale dosyaları, hırsızlık eden milletvekili. Dünyanın en pis hırsızları milletvekilleri. Koltuğunun altında ihale dosyaları. Şerefe bakıyorsun ya. Onun için milletvekillerinin itibarı süratle düşüyor. Öyle, öyle mi değil mi? Vallahi bir gün gelecek bu milletvekilleri halkın huzuruna çıkamayacaklar. Yani 60 milyonun insanın, yetiğinin, öksüzün elleri bir gün o milletvekillerinin yakasında olacak. Şerefsiz milletvekilleri. Ağlayan millet, inleyen millet, sızlayan millet, keyif eden, tatil yapan onlar. Yazlıklarda, lüks otellerde keyfini süren şerefsiz milletvekilleri. Hangi milletin vekilisiniz? Hangi milletin vekilleri bunlar? Niye bir gün yakaladığınız zaman yakasından tutup niçin sallayamıyorsunuz? Sizsiniz sorumlu. Sizsiniz sorumlu. Nedir bu vurdum duymazlık? Memurlara 200 bin lira zam verecekler, finolarla, köpeklerle alay eder gibi kemiği uzatıp çekiyor, uzatıp çekiyor. Lan sen kimsin şerefsiz? Bir memurlarla alay ediyorsun sen bakayım. Kalem erbabıyla alay eden şerefsizler. Nerede gördünüz böyle parlamento? Nerede gördünüz böyle bir hükümet? Müslümanlar, dininizi öne alın diyorum. Vallahi en geriden kurtulamazsınız, sürünürsünüz. Bakın Bosna, 2,5 senedir pis olan, piç olan Sırpların çizmesi altında iniyor, iniyor. Aynı şey başınıza gelir. Kimin Taş Hoca söylemedi diyemeyeceksiniz. Yarın huzur-u mahşerde her birinizin yakasında elim olacak. Her birisi birinizin kulağının dibinde sesim duyulacak. Söylemedi diyemeyeceksiniz. Ya akıyla Müslüman olun ya batın. Böyle sürüngen, böyle çarpık olamayız. Allah-u Teala cümlemizi en yakın zamanda Kur'an'ın hakimiyetine mahkum eylesin inşallah. Her şeyimiz Kur'an. Kur'an'ı daima öne alacaksınız. Kur'an'ı daima ele alacaksınız. Kur'an'ı okumayan insana ben gerçek Müslüman diyemiyorum. Alimlerimiz diyor ki, kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Hiç dünyaya geldim deme, kusura bakma. Allah'ın kitabını bilmeyen, nedir Allah'ın kitabı bilmeyen adam? Dünyaya gelse ne olur, gelmese hayvanın tekidir. Ne geleceksin ki dünyaya? Dünyanın izahı Kur'an'da, dünyanın manzarası Kur'an'da, dünyanın çözümü Kur'an'da, dünyanın hazmı Kur'an'da, dünyanın izzeti Kur'an'da, dünyanın lezzeti Kur'an'da. Evet, ayete başlıyoruz dedi. وَقَالَ اللّٰهُ Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, Kur'an tabi Allah'ın buyrukları. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ اسْمَيْنِ Şu mübarek kelimelere mana vermek lazım. Bunlar sadece okunsun diye buralara yazılmadı. Bizim cemaat-i müslimine sorarsanız, Kur'an-ı Kerim niçin geldi Hacı Baba? Öldükten sonra ruhlarımıza okunmak için hocam, hay Allah cezanı versin seni. Hala bak ya, buna kim soruyor bunu? Kim yazıyor bunu ya? Sen Kur'an'ı gayesinin dışında kullanıyorsun. Yani sen Kur'an okurken bir avuç kefere de senin ruhuna okuyor, canına okuyor. Sen Kur'an okuyorsun, zalimler de senin canına okuyor mu okumuyor mu? Eğer sen Kur'an'ı gayesinin dışında kullanıyorsun. Yani sen Kur'an okurken bir avuç kefere de senin ruhuna okuyor, canına okuyor. Sen Kur'an okuyorsun, zalimler de senin canına okuyor mu okumuyor mu? Eğer sen hakkıyla Kur'an okusaydın, zalimler canına okuyamazdı seni. Anasını alakırdın Allah'ı zalimler. Bizim Kur'an okuduğumuzu kim söylüyor? Kur'an anlaşılarak okunur. İçine girmedikçe Kur'an yoktur. Bir adama sorsanız, karpuz yedin mi? Bak basit bir soru. Efendi sen karpuz yedin mi? Hemen aklına şu gelir, karpuzu kesiyorsunuz, üzerindeki 2 santim ya da 1,5 santim kalınlığındaki kabuğunu kesiyorsunuz, içini açıp içini yiyorsunuz. Karpuz yemek bu mudur değil midir? Ses gelmedi. Karpuz yemek budur ya. Ama mutlaka içine girmeniz lazım karpuzun. Bir adam karpuzu alsa da diliyle yalasa yalasa yalasa karpuz yedim diyebilir mi? Vallahi Kur'an'da buna benziyor. Bir kimse yüzünden veya ezbere Kur'an'ı 100 sene okusa da ne diyor Allah ya burada? Bu Kur'an'ın içinde ne var? Allah bizden ne istiyor ne istemiyor? Bakın şu ayetin içinde ne var? Kur'an'ın içinde ne var? Hükümleri ne, emirleri ne, ayetleri ne, esasları nedir diye Kur'an'ın manasını merak etmeden 100 sene Kur'an okuyan Kur'an'ı okudum diyemez. Karpuz yedim diyemez dediğim gibi. Ah Müslümanlar, ah ne olacak bizim halimiz? böyle nereye gideceğiz bilemiyorum. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ اِسْنِينَ. Bakın ayet bu. Nahil suresinin, yani Bal Arısı suresi. Ni 51 numaralı ayeti, 51. Yüzün yarısından bir fazla. Yüzün yarısından bir fazla ne eder? 51 eder. Aynen Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliğini böyle haber veriyor bize Kur'an'da. Yüzün yarısından bir fazla demek 51 demek. Nuh Aleyhisselam'ı anlatırken Kur'an فَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا diyor. Aynen ayetin kendisi bu. Hazreti Nuh peygamber olarak kavminin, milletinin arasında اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا 50 eksik 1000 sene kaldı diyor. 50 eksik 1000 sene ne demek? 950 sene. 950 sene demiyor Kur'an. 50 eksik 1 sene diyor. İlginç. Niçin böyle söylemiş? Niye 950 sene dememiş de 50 eksik 1000 sene demiş? Bunun açıklamasını şu anda yapmaya başlasak 8 saat sürüyor. Bir rakam oyunu. Müthiş bir şey. Kur'an ne diyorsun kardeşim? 51. ayet. Cenab-ı Hak diyor ki لَا تَتَّخِذُوا. Bakın, kelimenin başında hangi harf var? Birisi söylesin. Lam elif var. Lam elifin olduğu yerde ne mana var? Hayır, yasak, olmaz. Nerede Kur'an'da hangi kelimenin başında lam elif varsa orada şiddetle yasaklama var. Buradan geçilmez. Hani trafikte böyle çarpı işareti var kırmızı. Ne demek? Burası geçilmez. İşaret. Kur'an'da da nerede lam elif varsa orada duracaksın. Bir santim ilerleyemezsin. Manası budur. La tettehizu. Bak kelime geldi. La tettehizu edinmeyin. Edinmek yani tutmak. Arapça ehaze, ye'huzu. İttehaze, yettehizu Arapça, tutmak, almak, edinmek, sahip olmak. Mesela bir şeyi tutmak, sahip olmak, yani şu gözlüğü sahiplenmek, buna ittihaz veriyor Arapça. La tettehizu, sahiplenmeyin, edinmeyin, almayın. Burada yasaklanan bir şey var. Neyi almayalım, neyi sahiplenmeyelim ya Rabbi? İlaheyni, iki tane ilah edinmeyin. Arapça ilaheyn, böyle bir kelimenin sonuna y harfiyle nun harfi geldi mi, ikili anlama gelir, ikili. Mesela, hacılarımız iyi bilirler, Suudi Arabistan'da hangi para geçerli? Riyal. Mesela, iki riyal deneceği zaman, Araplar iki riyal dediği zaman nasıl söylüyorlar? Riyaleyn, bak iki riyal demek, riyaleyn. İki riyal. Kalemeyn. Ne demek kalemeyn? İki kalem. İşte mesela mendil Arapça. Mendil. Mendileyn. İki mendil demek. Yani sonra yevenin harfi geldi mi iki. Ayneyn ne demek? Ayneyn. İki göz. Üzüneyn. İki kulak. Yani sonra yevenin. Bu çok var Kur'an'da. İlaheyn ne demek öyleyse? İlaheyn. İki ilah. Sakın iki tane ilah edinmeyin diyor Cenab-ı Hak. Allah Allah, böyle şey olur mu ya? Bir insan iki tane ilah kabul eder mi? Demek ki eden var ki Allah etmeyin diyor. Allah bir şeyi yasaklıyorsa demek ki insanlar tarafından işlenmiş ki yasaklamış. Çünkü durup dururken hiç olmayacak şeyi. Hani birisi dese ki sakın güneşin gökyüzüne çıkıp da güneşin ortasına oturma dese bu laf bir şeye benzer mi? Oraya çıkamazsınız zaten oturasın. Olmaz ki zaten yasaklayasın. Olmayacak şey yasaklamak. Demek ki oluyor ki Allah yasaklıyor. لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ اِسْنَيْنِ İki ilah kabul etmeyin. İki ilah edinmeyin. İki ilah tutmayın. İki tane ilaha inanmayın. لَا تَتَّخِذُوا لَا تُؤْمِنُوا لَا تَعْتَقِدُوا İki tane ilah itikad etmeyin. Ne demek iki tane ilah? İlah demek biliyorsunuz Ya ilahel alemin diyoruz. Ne demek ya ilahel alemin? Ey alemlerin ilahı. Kul euzu bi rabbin nasi, melikin nasi, devam edin. Bak ilahin nas, bak ilah geldi. İnsanların ilahı kimdir? Alemlerin ilahı kimdir? Allah'tır. Ama innemâ ilahukum ilahun vâhid ne demek? İnnemâ ilahukum sizin ilahınız ilahun vâhid ne demek vâhid? Bir, sizin ilahınız birdir. Sizin dediği biz Müslümanların yani. Müslümanların ilahı Allah'ı birdir. Ama Kur'an ne diyor? Öyleyse siz iki tane ilah edinmeyin. İki tane ilah edinmek nasıl olur? Bunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Bir tanesi, geçen ders biraz durmuş üzerinde, iki ilah edinmenin manası şudur. Bir tanesi yaratıcı ilah. İlah demek hüküm koyan, kanun koyan, esas koyan, sınır koyan, haramdır diyen, helaldir diyen, olmaz diyen, olur diyen, yani emreden ilah budur. Bir tanesi yaratıcı. Yaratıcı ilah. Kul euzu bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nas. İnsanları yaratan ilah. İlahin nas. İnsanları yaratan ilah. Peki öbürü? Daha öbürü olur mu ya? İşte olur diyen var ki Allah etmeyin diyor. Öbürü olur ki Allah olmaz öyle şey diyor. Yapmayın diyor. Edinmeyin. La tettekuzu. Almayın. Etmeyin. Tutmayın. Yapmayın. İlahin iki ilah. Öbür ilah kim? Tasavvur olarak tabi böyle. Birisi yaratan Allah veya ilah, öbürü yöneten Allah veya ilah. Yöneten. İki ilahın anlamı budur. Bir kimse dese ki Allah amennâ vardır, Allah'a inanıyorum, Allah yaratıcıdır dese, Allah yaratıcı olsun, yaratmak Allah'ın olsun ama Allah yönetime, Allah devlete, Allah hükümete, Allah siyasete, Allah idareye karışmasın. Yaratan Allah olsun, yöneten insan olsun dese, bu kaç ilah tasavvur etmektir? İki ilah. İşte bunun adına Kur'an-ı Kerim üç harflik bir kelimeyle isim koymuş. Şın, rı, kaf. Nedir? Şirktir. Üç tane harf var. Şın, rı, kaf. Şirk. Yani şirket demek. Şirket ne demek? Ortak demek. Allah'a ortak koşmak. Şirk. Kur'an'da bu üç harfli kelimenin bugünkü konuşulan Türkçe'de, yazıda, konuşmada, demeçlerde, beyanlarda vesaire yazılarda bu Kur'an'ın anlatmaya çalıştığı bu manayı ifade eden Yunanca asıllı bir kelime var. Onu yazıp çiziyorlar. Bu kelime nedir? Laiklik. Cebinize rahmet. Vallahi laikliği kabul edenler iki tane ilah kabul etmiş oluyor. Birisi yaratan, birisi de yöneten. Allah yönetime karışmasın. Vallahi böyle Kur'an. Bak la tettehizu ilahini. Açın Nahil suresi 51 numaralı ayet. İki ilah. Allah yarattıklarını yaratsın ama yarattığına karışmasın diyor. Mesela öyle demiyor mu canım? Din devlete karışmasın, devlet de dine karışmasın demiyorlar mı? Yani bu kelimeleri duymuyor muyuz biz ya? Aptal mıyız yoksa? Düşmemiyor muyuz? Ne diyorlar bu adamlar diye. Ya bu adam nasıl söylüyor? Bu serseri profesör ya. Din devlete karışmasınmış, devlet de dine karışmasınmış. Zaten bu Türkiye'de yürümüyor. Devlet dinin her şeyine karışıyor mu karışmıyor mu? Her şeye karışıyor. Kurban derimize, kestiğimiz kurbanların derisine bile karışıyor. Neye karışmıyor ki? Ama din devlete karışıyor mu karışmıyor Türkiye'de? Haddine mi ki dinin ve din hocalarının devlete karışması mümkün mü? Nerede görülmüş? Peki din devlete karışmasa ne olur? Ya dünyanın en büyük akılsızlığıdır bu. Dünyanın en büyük mantıksızlığıdır bu. Söylüyorum size ki vaktiyle zaman zaman söylemişimdir. Bir zamanlar mahkemelerin, yani cumhuriyet savcılarının ağır ceza mahkemelerinin ve devlet güvenlik mahkemelerinin 5 senede sıkı yönetim mahkemelerinin demirbaşıydım. git gel, git gel, salıncak gibi, git mahkemeye gelever, git karakola gelever. Uzatmayın, bunları hepiniz biliyorsunuz, söylemeye gerek yok. Adeta demirbaş, adeta abone, tanımlayan kalmamıştı. Savcının karşısına gidince, hoca yine mi geldin derdi. Ya niye yine mi geldin diyorsun, savcı bey sen çağırmasan ben gelir miyim buraya? Bura cehennemin dibi lan burası. Ben buraya niye gireyim? Çağırıyorsunuz geliyor, karakoldan kağıt geliyor. 24 saate gitmezsen polis seni gelip götürüyor. Geldik. Bir sefer yine böyle divrikli bir savcı vardı 55 yaşında. Hayattaysa Allah selamet versin, ölmüşse rahmet etsin, fena bir adam değildi. İfademizi alırken öyle sigara içerdi ki iki defa boğulma tehlikesi geçirdi. Aynen boğaz vapuru gibi duman çıkarıyor herif ya. Boğaz vapuru. Mübarek adam ne bu zehirleniyorsun ya? Sigara büyük bela. Hiçbir Müslümana vallahi yakışmıyor. Deseler ki bana hocam Müslümana yakışmayan bir numaralı şey nedir? Derim ki vallahi sigaradır. Hiç yakışmıyor. Bu Müslüman ağzından güzel sözler, güzel kelimeler, güzel kokular yayılmalı ya. Böyle pislik kokular yayılmamalı be. Ayıp ya. Ben kalayıcı köyünün yanında otururum. Kalayıcı köyüne de fız fız fız fız. Onun yanında otur, sigara içenin yanında oturma. Ne berbat bir şey. İfadeni yazdı, çizdi bir şeyler. Ondan sonra dedi ki hoca, dışarı çıkmadan bir şey soracağım dedi. Ama dedi aklına bir şey gelmesin, resmi olarak sormayacağım. Şahsi soracağım. Şahsi olarak dedi yani ben kendi merak ettiğim bir şey var. Seninle alakalı değil dedi, benimle alakalı dedi. Savcı bu. Hay hay dedim, sayın savcım buyurun. Dedi ki, laiklik diye bir şey var dedi, biliyorsun dedi. Konuşuyorlar, yazıyorlar, çarpıyorlar, çırpıyorlar, sen de buraya mısın geliyorsun dedi. Anan ağlıyor dedi bana. Laiklik. İşte din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak diyorlar. Esas dedi bunu Kur'an-ı Kerim'e göre bana anlatır mısın dedi. Adam merak etmiş yani Müslüman da bir adam hayattaysa dediğim Allah selamet versin. Dedim ki sayın savcım bununla alakalı Kur'an'da tam 2152 ayet var. Kur'an'da en çok laiklikle alakalı ayet var. Hadislerde bir o kadar da hadisler var. Bütün bunları dedim sana okuyayım desen iki gün beni dinlemen lazım. Tabii bir şurada iki dakika beklemek mümkün değil. Kapıda dedim ifade bekleyen bir sürü adam var. Kısadan açıkla dedi bana kısadan. Kısadan açıklamak lazım gelirse tarifinden dedim cevap vereyim. Tarifi var bunun. Tarifini herkes biliyor. Laiklik demek din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak. Tamam. Türkiye'de devlet dine karışıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nı devlet tayin ediyor. Ya vilayet müftülerini kim tayin ediyor? Bak ses gelmiyor. Devlet ya. Batı Trakya'da müftüyü kim tayin ediyor? Halk seçiyor, halk! Duymadınız mı ya Batı Trakya'da müftüleri halkın seçtiğini? Türkiye'de devlet tayin ediyor. İstemediği müftüyü kulağından tutup akşam atıyor. Devlet. Hani karışmayacaktın sen İslam'a, dine, din adamına? Neyse oraya girme. Anlattım ben bunları savcıya. Dedi ki hocam tamam dedi bunlar oluyor dedi biz buralara girmeyelim çıkamayız dedi. Çözemeyiz doğru yani. O zaman dedim devletin dine karışmasına karışmayın ya karışmayalım diyorsunuz. Geriye bir madde kaldı nedir? Dinin devlete karışmaması. Öyle değil mi? Bir madde kalıyor. Dinin devlete karışmaması. Tam o esnaya, o noktaya gelmiştik ki çay ısmarlamış, savcının masasının altında, ayağının altında bir zil var, ayakkabıyla bastığını o çay ocağından çay isteniyor manasına geliyormuş. Gizli, sen baksan bulamaz, ayağının altında zil var, bastığını zırrrr, çaycıdan çay geliyor. O anda çay geldi. Çay gelince aklıma da vallahi temsil geldi. Allah'ın işi bu. Din devlete karışmazsa devlet ne olur? Şimdi o noktadayız, çay geldi. Çayı getiren adam, ocakçı, personeliyiz, çayı oraya koydu, yanına da şekeri koydu. Yani çayla şeker yan yana. Dedim ki sayın savcı, işte meselemiz çözüldü. Şu şekeri dedim, çaya karıştırmasak, aman şu şekeri çaya karıştırma ha. Tamam karıştırmayayım. O zaman çay ne olur dedim. Biraz durdu, şekersiz çay olur hocam dedi. Hay Allah razı olsun dedim. Bir misal daha arz edeyim dedim zat-ı âlinize. Şuraya bir kase çorba koyalım. Yanına da tuz koyalım. Sakın bu tuzu çorbaya karıştırmasın ha deseniz. Çorba ne olur dedim, tuzlu çorba olur dedi. Aynı mantıkla, aynı muhakemeyle sualine cevap vermek istiyorum dedim. Şuraya devleti koyalım, şuraya da dini koyalım, sakın dini devlete karıştırma ha derseniz devlet ne olur dedim, kendi ağzıyla dinsiz olur demesin mi? Vallahi böyle. Dedim ki bak sayın savcım, dinsiz olur kelimesi sen kullandın, ben kullanmadım karışmadım. Başka bir işletim yoksun. Hiç unutmam adamın profilini, yüzünü, çevresini. Vallahi biraz dur dedik hocam, bu namussuzlar bizi aldatmışlar dedi ya. Koskoca sarıcı bu adam. 70 yıldır bununla millete oyalıyorlar Müslümanlar. Yapmayın Allah aşkına gençler, kardeşler. Bakın şu işleri ya. Allah yeryüzünü yaratandır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyorsunuz. Bakın 2000 ayet var laiklikle alakalı. Hepsini size verebilirim. Yazmışım hepsini. 2000 küsur ayet var laiklikle alakalı. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin mülkiyeti, yeryüzünün mülkiyeti Allah'ındır demiyor mu Kur'an? Mülkiyet Allah'ındır da o mülkiyetine Allah nasıl karışmaz? Göklerin ve yerin sahibi olacak ama karışmayacakmış. Şu rezil olur rezile bak. وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin mülkiyeti ve hakimiyeti Allah'ın olacak ama kadınların başörtüsüne Allah karışmayacakmış. Şu hayvana bak. Ne korkunç, ne korkunç. İşte dünya Müslümanlarının bir numaralı meselesi bu mudur değil midir? Siz söyleyin. İşte onun için evvela kanamayı durdurmamız lazım. Evvela laikliği kaldırmamız lazım. Alem-i İslam'ın kurtuluşu Türkiye'nin kurtulmasına bağlı. Türkiye'nin kurtulması laikliğin kaldırılmasına bağlıdır. Vallahi böyledir, billahi böyledir. Allah'ın ve Resulünün önünü kesen madde budur. Allah'ın dininin hayata hakim olmasına engel budur. Problemlerimizin çözülemeyişinin vallahi sebebi budur. Ben bu konuşmayı Genelkurmay Başkanlığı'na yapmaya hazırım. Yeter ki fikir hürriyet olsun. Ben de bak fikrimi açıklıyorum. Kimseyi tehdit etmiyorum, kimseyi tahrik etmiyorum, kimseyi gidin de şuraya vur lan demiyorum. Düşünün diyorum. Anlayın diyorum, ayet okuyorum. Okuduğum bu ayetleri Milli Güvenlik Kurulu'nda vallahi açıklamaya hazırız. Ayet ayet, kelime kelime, mana mana. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırsınlar, yahut laikliği kaldırsınlar. Laiklikle Kur'an bir saniye bir arada duramaz. Ya laiklik bir kenara itilecek ya Kur'an-ı Kerim. Ama 70 senedir kenara itilen kimdir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ya Müslümanlar. Git ki cennet burasını bakayım. Mezarlara okumak için Kur'an-ı Kerim geldi. Her mezarın başında bir Kur'an okunuyor. Peki yaşayanlara okunmak için Kur'an-ı Kerim gelmedi mi? Mezarlıkla ne alakası var Kur'an'ın? لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ İki ilah kabul etmeyin. Bir yaratan ilah, bir de yöneten ilah. Halbuki Kur'an'ın getirdiği nizam, sistem, hüküm nedir? Yaratan da Allah'tır, devam edin. Yöneten de Allah'tır. Vallahi ayetler. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Emir yönetmek demek. Halk yaratmak demek. Yaratmak da Allah'ındır, yönetmek de Allah'ındır. Yönetimi Allah tayin eder, sen kaybedemezsin. Canım Allah bu selahiyeti nereden alıyor? Yaratmaktan alıyor. Sen de yaratıcı ol, sen de yönetici ol. Yaratıcı olmadan yönetici olamazsınız. Yönetmek Allah'a mahsustur. Kanun koymak, nizam koymak, bu helaldir, bu haramdır demek, yalnız kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Hadise budur. Bu itikadımız bizim yani. Temel inancımız bu. Daha her şeyden evvel bunu anlatmak lazım çocuklara, gençlere, adamlara, insanlara. Evvela buradan başlasın. Elif ba noktası buradan başlıyor. İki ilah kabul etmeyin. Efendim, camide gidip Allah'a ibadet ederim, evlendirme dairesine gidip de orada da İsviçre'den alınan kanunlara göre evlenirim. Camide Allah'a göre, nikah dairesinde İsviçre kanunlarına göre olur mu olmaz mı? Olur. Nasıl olmazlar? 70 senedir oluyor. Haberiniz yok mu? Vay Müslümanlar, vay gafil Müslümanlar. Bak, çelişkiyi görüyor musunuz? Çatışmayı görüyor musunuz? Niye? Kur'an'da Allah-u Teala'nın kadınlarla nasıl evleneceğine dair ayetler var mı yok mu? 70 senedir bu ayetler ne oldu? Ses gelmiyor. Kaldırıldı ya, iptal edildi, ilga edildi. Yetersiz sayıldı. Niye bilmiyorsunuz? Şu anda düşünün ki halkının %99'u Müslüman olan Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı'nın İslam'a göre kıydığı nikah geçerli mi değil mi? Vallahi geçersiz. Ya Allah'ın ayetleri geçersiz olur mu? 70 senede geçersiz zaten, haberin mi yoksun? Hadi kalkın, hadi kurtul, hadi belini doğrult bakayım. Hadi yen bakayım düşmanları, kafirleri, Hristiyanları bak. Vallahi üç büyük düşman birleşti. Sırplar, Ruslar, Rumlar. Üçü de birleşti, Türkiye'ye savaşa hazırlanıyorlar. Neyle gideceksin savaşa? Yok hocam, biz askerlerimizi Zeki Müren'i çağırırız, cepheye götürürüz. Nah götürürsün. Zeki Müren'le adam ölüme gider mi hayvan? Hocaları çağıracaksın. Gel ey hoca efendi, şu askerleri şehadete, gazaya, savaşa, cihada götür diyeceksin. Bülent Ersoy'u çağıramazsın, zavallı, zavallı. Şimdi bir serseri bir şarkıcı, çalgıcı çıkmış, Tarkan mı ne, geçen gün ne diyor? Gençlerin ilahı diyor. Vallahi duydunuz mu, duymadınız mı? Gençlerin ilahı diyor, görüyor musunuz? Şu şerefsiz televizyoncular. Gençlerin ilahıymış. Görürüm savaş patlasın da neyle gidiyorsun, neyle gidemiyorsun. Bakın Sırpların, Sırbistan'da Sırpların önünde papazlar var. Rusların önünde vallahi Ortodoks papazları var. Rumların önünde kim var? Rumların Rum. Hepsinin taktik ve papaz var. Ama Müslüman Türklerin önünde ne hoca var, ne İslam var, ne bir Müslüman var. Bosna'ya asker gönderdiler. Gördünüz mü, görmediniz mi? Nakliye yayın yaptılar. Bosna'ya 1500 asker uçaklara bin. O Bosna'ya asker gönderme töreninde hiçbir tane hoca var mıydı, yok muydu? Vay size, vay size. Görüyor musunuz ama? Amerikalılara bakın. Vallahi Amerikan ordusu nereye inerse oraya evvela kilise çadırı, evvela kilise çadırı kuruluyor. Doğru mu, yanlış mı? Bunu bütün dünya biliyor. İtalyan ordusu nereye giderse evvela kiliseyi ve kilise papazını ortaya koyuyor. Niye, hani bizim dinimiz, hani bizim hocalarımız, niye Bosna'ya asker gönderirken niye Diyanet İşleri Başkanı yoktu? Niçin Kur'an-ı Kerim okunmadı? Müslümanlar hesap sormaya alışın ya. Tuttuğunuz milletvekilinin anasını ağlatın. Vallahi sizin sırtınızdan geçiniyor milletvekili. 80 milyon net maaş alıyorlar. Zehir zıkkım yesinler. Sıkın ulan zıttakları bu adamları. Sıkın, sıkın, sorun. Sorguya çekin bu milletvekillerini. Köyünüze sokmayın, kasabaya sokmayın. Sorun be, susmayın be. Ne susuyorsunuz ya? Siz seçtiniz, sorun, sıkın, hesap sorun. Milletvekili milletin hizmetçisidir. Milletin başında bela değildir, soyguncu değil, istiyar değildir. Ama sen susarsan o da üstüne kusar. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Camide Allah'a, caddede, çarşıda, pazarda başkasına itaat eden adam iki tane ilah edinmiştir. Bak ayet okuyorum. Efendim caddede başka, camide başka, çarşıda başka, camide başka, o başka şey, bu başka şey. Demek şu demek, o başka Allah, bu başka Allah. Artık gelin bu lafları yemeyelim, bu sözleri yemeyelim, yutmayalım, kül yutmayalım. Akıllı, izanlı, imanlı olalım. Laiklik kelimesini işittiğiniz zaman tiksirin, tükürün. Nefret edin, şirki mutlaktır. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen adam, şu Kur'an'ı öperek söylüyorum, vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Yapmayın Müslümanlar, biz Müslümanız. Müslüman kalmaya mecburuz, Müslüman ölmeye mecburuz. Kafir olarak ölmek mümkün değil, ebedi cehennemde kalmak mümkün değil, korkunç bir şey. Bunu yapamazsınız, buna razı olamazsınız, bunu isteyemezsiniz. Bir mum ateşinde bir mum, ya mum dediğimiz nedir yani? Bir mumun ateşinde şehadet parmağınızı kaç dakika tutabilirsiniz? Bir söylesin. Nasıl ebedi cehennemde ateşte kalacaksınız? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Efela tetefekkerun. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Efela tettekun. Hiç mi korkmuyorsunuz ya? Ne cesur edemezsiniz ya? Ayet-i Kerime çok müthiş. Devam etmesi lazım. Bitiremedik. Zaman bitti, ayet bitmedi. Zaten de öyledir. Haftaya Allah-u Teala aman zaman verirse, fırsat, ruhsat, kudret verirse, inşallah-u Teala bu ayete devam etmek üzere Hak Teala cümlemizi rızasına, rahmetine, Kur'an'ın ahkamına nail eylesin inşallah. Etrafımızdaki düşmanları yurdumuzda, bölgemizde, beldemizde, dünyamızda, alemi İslam'ın bölgelerinde, evlerimize, köylerimize, yurtlarımıza, yuvalarımıza tuzaklar, belalar, savaşlar, terörler, anarşiler hazırlayan ehli küfrü